Zo. Ja, ja, daar ben ik weer. Het is een tijd geleden, ik weet het. Maar het zijn echt hele drukke maanden geweest. Ongelooflijk weinig vrije tijd. Natuurlijk op vakantie geweest, 10 dagen in New York. Ja, fantastisch. Nou ja, goed, dat hebben jullie allemaal kunnen zien op mijn Facebook en op mijn Instagram. Maar ja, gewoon daarna ook nog steeds druk. Teruggekomen van vakantie, 1 dag rust gehad. Daarna gelijk door naar Pinkpop. Het hele weekend. Nou ja, goed. Dat sloot af op een zondag. En ja, terug naar de camping gegaan. Nou, maandag zijn we teruggereisd. Die maandag was ik om. Nou, het was het 11 uur thuis. En ik moest 's middags om 2 uur beginnen. Dus om 1 uur moest ik alweer weg. Dus niet geslapen, doorgegaan. Hele week gewerkt. Week daarna, ja, graspop in het weekend. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Ik kwam vrijdag uit mijn dienst vandaan. En gelijk door naar graspop. Ja, was ook fantastisch. Goeie band. Ja, zich wel lekker genoten natuurlijk. Maar ja, gelijk daarna, die maandag, ook weer aan het werk. Dus het is gewoon heel druk geweest. En ja, dat zeg ik, dat voel ik nog steeds. Drukte. Natuurlijk ook de nodige biertjes die achterin gegooid worden. Ja, hoort erbij. Maar weinig vrije tijd, weinig rustmomenten gehad. Ja, dit wordt eigenlijk het eerste rustige weekendje. Ik ben nu onderweg naar werk, het is mooi weer. Weer lekker de fiets gepakt. Ja. Dus het is het enige rustmomentje. Tussendoor weer heel veel dingen. Nou, zoals je weet, het vorige keer al over gehad. De bistroplannen lopen goed. Ja, dat gaat toch volgend jaar toch eigenlijk wel een soort van gerealiseerd worden als het zo doorgaat zoals het er nu voor staat. Dus daar zijn wij, mijn vriend en collega en ik, daar toch wel heel erg trots op. Maar dat ziet er allemaal goed uit, dus daar gaan we voor. Verder, ja, buiten de band om, vorige week nog een optreden gehad in Venlo. Ja, dat blijft toch echt wel lekker hoor. Dat is echt wel super om te doen. Gezellig ook. Maar ja, er staan nog, even kijken, 4 optredens gepland. Nou, die zijn terug te vinden op onze agenda. En anders neem ik een kijkje op mijn Facebook. Of op mijn Instagram, daar zit alles op. En nou ja, goed, verder, zoals jullie weten, natuurlijk het schilderen en ontwerpen, wat ik met volle plezier doe. En vorige week heb ik een, op aanraden van mijn maatje, de tattoo artiest, heb ik vorige week een complete tattoo set gekocht, inclusief alles. En ben ik eigenlijk door hem nu aan het leren tatoeëren. En wat dat betreft kan ik geen betere leermeester hebben. Dus het is ja, lekker. Het gaat goed. Ook daar heb ik plezier in. Ik kan gewoon een beetje overal mijn ei in kwijt nu. En dat is toch wel ja, een heel erg fijn gevoel. Alles loopt ook lekker. Dus ja, het ziet er allemaal goed uit. Ik denk, ik zal nog eventjes wat opnemen. Want het is inmiddels denk ik alweer een week of nou, het zal zijn. 6-7 geleden denk ik. Dat ik voor het laatst iets opgenomen heb zelf. En ik krijg toch wel heel veel berichtjes. Dus ik denk, nou, ik leef nog steeds. Ik ben er nog steeds. Dat hebben jullie kunnen zien. Maar ik heb het gewoon ontzettend druk. Maar prettig druk. Dus nu ook. Het is mijn laatste nachtdienst vandaag. Dus ik begin vandaag om 10 uur. Het is nu even kijken. Ik weet, 8:45. En ik fiets op mijn gemakje naar mijn werk, want het is heerlijk weer. Weinig wind. Dus ja, voor de conditie is dat gewoon heerlijk. En dan gaan we inderdaad van 10 tot 6 uur morgenochtend. En dan ja, heb ik morgen de keus. Of ik ga het hele weekend lekker rustig aan doen en ik ga een beetje voor mezelf keutelen. Een beetje verder tatoeëren thuis. En de rust opzoeken. Of ik kan met mijn maatjes mee naar Eindhoven. Want daar is Dynamo. En het metalfeest. Dus maar goed, ik heb al afgesproken. Nou, kijk wel eventjes hoe of wat. Moet mijn gevoel morgenochtend, want ik moet eerst zeggen, de reis die ik gehad heb, is niet in mijn auto weer. Vandaag had ik een valkracht gedaan, eigenlijk geen tijd gemaakt, dus ik heb morgen werk, niet in ieder geval. Weet je, en het gaat maar door, en het gaat maar door, maar ja, ik ben ook niet de 21. Ik ga het nu een beetje voelen. Dus ik heb geen tijd meer op te slapen, dus dan is het even in de auto tukkie doen. Ja, ik weet nog niet. Ik ga het wel bekijken. Ik zou het je laten weten morgenochtend, dus we zien het wel. Op dit moment maak ik mijn eigen ding uit, dus dat is wel lekker. Maar goed, zoals gezegd, op naar werk. Een drukke periode. 12 uursdiensten zijn geschrapt gelukkig. Ploegen, nog heel even. Nog heel even de ploeg in. En nu wel met de vakanties gaan, een hoop mensen op vakantie. Maar na de vakantie dan ga ik de ploeg uit. Samen met mijn maatje. Mijn maatje die wordt de rechterhand van de baas, zeg maar. En ik ben de onderhouds- en elektromonteur geworden. Dus ik ga na de vakantie eruit. Ik heb inmiddels mijn eigen kantoortje gekregen. Dus ik heb het prima naar mijn zin, ik heb het prima voor elkaar. Het gaat lekker. En nog steeds niks te klagen. En ik geniet van alles om me heen. Van alles en iedereen om me heen. Ik ben heel erg dankbaar voor de mensen die in mijn leven zijn. Ik ben heel erg dankbaar voor de mensen die in mijn leven zijn gekomen. En dat blijven. En gewoon lekker. Weet je, dat geeft een hoop rust, denk ik. Het is alweer juli. Voor je het weet is weer augustus. En dan halen we straks de herfst weer in. En wat gaan we dan doen? Ja, we moeten even kijken. Eén dingetje wat ik wel kan vertellen is dat de reis naar New York heeft me enorm gepakt, laat ik het zo maar zeggen. Dat is niet uit te drukken. Het heeft me aangegrepen. Het is een mooie stad. Ja, goed, je hebt alles kunnen zien. Maar dat ga ik toch zeker nog wel een keer doen. We moeten even kijken of dat eind van het jaar nog mogelijk is. Want met een beetje geluk zou het mooi zijn. Het staat er een beetje in mijn planning om of de kerst of oud en nieuw daar sowieso door te brengen. En oud en nieuw lijkt me helemaal fantastisch. Dus we gaan even kijken hoe dat loopt. Inmiddels kan ik doen en laten wat ik zelf wil. Dan maak ik dingen zelf uit, dus het is alleen maar makkelijk. Dus, leuk. Nou, nog een hele hoop dingen op de planning. Maar, bistroplannen gaan dus goed, heb ik verteld. Het zit allemaal een beetje, weet je, dat ligt nou in mensen die ons, verder helpen. Dus, plannen zijn er, alles is in principe goed. Nu gaan we eens even kijken of we dat voor de zomer van volgend jaar kunnen realiseren allemaal. En dan zijn we druk naar aan het zoeken. Dus dat zou allemaal leuk zijn. Nou, verder dan de tattoo dingen. Nou, dat doe ik niet om geld te verdienen. Tenminste, nog niet. Ik vind het gewoon leuk om te doen. En op aanraden van mijn maatje, die zei, joh, je maakt best wel mooie dingen. Daar moet je wat mee doen. Weet je, het schilderen en het tekenen en ontwerpen, dat is een beetje een uitlaatklep voor me geworden. Een soort van ontspanning. En dat vind ik gewoon heerlijk om te doen. En hij zegt, daar moet je echt wat mee doen. Ik zeg, ja, wat dan? Hij zegt, zo ben ik ook begonnen. En is tatoeëren niks voor jou? Ik zeg, dat lijkt me ook allemaal hartstikke leuk. Ik zeg, maar ik kan het niet op eigen houtje gaan tatoeëren. Nee, zegt hij. Hij zegt, maar dan kom je het gewoon bij mij. Allemaal een beetje leren en doen. En dan, gaan we dat samen een beetje doen en ik zei, dat lijkt me wel leuk. Dus vorige week naar Amsterdam geweest. even op en neer naar Amsterdam. Gelijk even een leuk dagje shoppen van gemaakt. Maar hij wist daar een leuk adresje voor tattoospullen. Dus nou, daar zijn we naartoe geweest. Een hele kit aangeschaft. Met inkt en vier machines en bla bla bla. Nou, hartstikke leuk. En nou zit deze man gewoon s'avonds tekenen en te doen en op kunsthuiden te tatoeëren. Nou, leuk. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het echt wel leuk. En ik wil niet zover dat ik nou op mezelf ga oefenen. Dat gaat wel gebeuren. Maar ik moet eerst nog eventjes de techniek onder de knie krijgen. Goed onder de knie krijgen. En dan ga ik eens op mezelf beginnen. Ja, leuk. Goed, sommige plekken kom je natuurlijk zelf niet bij. Dus dat moet gedaan worden. Dat maakt ook niet uit. Wat mijn maatje zegt ook. Hij zegt, ja, dat is wel lekker. Hij zegt, je kan mij ook tatoeëren als het moet. Ja, inderdaad. Nou, dat is wel leuk. In de loop van de tijd dan. Dus dat zijn allemaal weer hele leuke dingen. Nou, dingen waar ik me weer vol op stort. En dat zeg ik met alles om me heen. He, want mijn kinderen zijn regelmatig. Nou, ik heb dan de band. Ik heb mijn werk. Ik moet eerlijk zeggen, mijn werk gaat dan ook een hoop tijd in zitten. En het wordt alleen maar drukker en drukker. Maar dat geeft niet. Ik ben straks lekker de ploeg uit, dus dat scheelt me ook wel weer een hoop tijd. Maar ja, de band, de werk. Goed, de festivals zijn nou zo goed als klaar. We hebben wel een paar concerten op de agenda staan, maar ja, dat wacht. Dat stelt allemaal niet zoveel voor. Nou goed, het schilderen wat ik doe. Het schrijven wat ik doe. Het ontwerpen wat ik doe. Het tekenen wat ik doe. Ja, dat zijn toch eigenlijk wel dingen wat mijn dagen compleet volmaken. Dus ik heb weinig tijd. En dat vind ik eigenlijk wel lekker. Dus verder doe ik natuurlijk met vrienden nog leuke dingen en zo. Regelmatig wat drinken. Dus ben je in Vlissingen. Laat het me weten. Kom wat drinken met ons. Gezellig. Leuk. En nee. Dus het gaat allemaal goed. Ik ben niet dood. Ik leef nog. Maar er is ook niks aan de hand. Want die vraag krijg ik regelmatig. Is er wat aan de hand? Want we horen niks. Nee, er is helemaal niks aan de hand. Ik heb het gewoon ontzettend druk. Maar ik ben er nog steeds. Maar dat komt allemaal wel goed straks. Ik ga veel meer plaatsen straks. Ik heb straks echt wel meer tijd. De winter komt eraan. Het festivalseizoen is nou een beetje voorbij, zoals ik zeg. Dus dat de tijd is er weer straks. Dus het komt allemaal wel goed. En in de tussentijd plaats ik voor mijn gevoel wat dingetjes. Wat muziek, wat teksten, wat foto's, bla bla bla. Nou ja, mijn Facebook zit helemaal vol, dus dat weet je. Dus ik zou zeggen, hou het gewoon allemaal in de gaten. En ik ben gewoon hier. Dus. Ja. Je kleine sarcastische zonnestraaltje is er nog steeds. Dus ga niet weg, hou het in de gaten. En in ieder geval leuk dat ik nog steeds berichtjes krijg van jullie. Ga vooral zo door. En nou, dit was het even. Fijn op mijn werk. Ik ben veel te vroeg, maar dat geeft niet. Even lekker koffie drinken. En ik spreek jullie later. Dus ik zou zeggen, nou, bedankt voor het luisteren weer. En ik jullie horen van Latrios. Hoi!